Jó reggelt, most az Ádám késik. Csak megmondanám, hogy késik az Ádám. Nincs itt. Jól látható, hogy nincs itt. Mi van, Lipsik? Élvezétek ki még ezt az Orbán rendszernek az utolsó 20-valány napját. Jaj, Ádám, nem mondja. Utána nem lesz mit nyavajognatok. Nem lesz kire fognatok, hogy szar az életetek. Nem lesz. Utána felelősséget kell vállalni a saját életetekért, mert nem lehet az Orbánra fogni. Most nyávoljátok ki, menjetek a kollégákhoz, sírjatok, ríjatok, aztán szedjétek össze magatokat. Melegem van? Meleged van? Hát nem tudom. A kezem fázik, de belül meg melegem van. Én tőlem kérdezsz, hogy meleged van? Hát igen. Honnan tudjam? Tavaszi cipő? Hát pulcsiba vagy, meleged van, hát azért már jó idő van. Meglátjuk. Ami tegnap délután óta esőfelő van mindenhol, de nem esett soha. Mi történik? Ez sem áll. Szóval hagyjam már, mi van? Mindig az időn zsémbeskedsz, mint egy öreg ember. Vagyok az azért. Vagy. Igen. Öreg vagy már nagyon. Hát öregek vagyunk. Ez nem ilyen. Baj. Ez ilyen. Készítsük a boomereknek a műsort. Azt akarjuk hinni, hogy a fiataloknak, de igazából a boomereknek. Most még jól megy a szekér, aztán egy szép napon majd azon találjuk magunkat, hogy ilyen retro bulikba járunk, ilyen falunapokra. Jól van ez így 4-től 6-ig. Mi hajtunk a Kossuth díjra? Há, más. Igen, csak abban így a falunapok fizetnek nekünk, hogy ott pofázunk a színpadon, és akkor kijönnek az ilyen ti, akik addigra még öregebbek lesztek, és akkor így visszagondolnak, ja, igen, az még jó idők voltak, még tudtuk, hogy kit kell utálni. Igen, és akkor ott fellépünk, és ilyen öregek leszünk, utánunk meg a Krúbi fellép, és így eljátsz az Orbános számait. Mm. Amúgy elmúlik ez a neres idő, és egyszer az emberek majd, akik most fiatalok, vissza fognak gondolni, és ott lesztek 20-30 év múlva, és azt mondjátok, nem volt az olyan rossz, azért már akkor fiatalok voltatok, ne keverjétek össze, fiatalok voltatok, azért nem volt rossz. És ez sajnos jellemző a mostani idősekre is, hogy összekeverik, hogy mitől volt jó nekik annó. Egyfelől idővel minden megszépül, másfelől meg az ember fiatal, akkor arra szívesen visszagondol. Mindenki a fiatal korára úgy gondol, mint amikor akkor píkelt ugye a művészeti világ, mindig attól függ, hogy melyik generáció leghangosabb épp az interneten. Most azt hiszem a 90-es éve, már az sem, most már 2000-es évek eleje volt a peak. Most már az a legjobb. Most az a legjobb éppen, úgyhogy elképesztő, hogy hogyan. Na jó van, Ádám, akkor én az időjárásról beszéltem, te meg megfejtetted a fiatalságot, hát akkor van, igazi boomer műsor, ez van. Amikor még fiatal voltam még, Piodit hallgattunk, meg Blinket, meg Korn. Piodi, egy számokat ismert. Ú, pedig nagyon jó lamezeik vannak. Na, társadalom célú hirdetés. Az egy keresztény rockband volt. Igen, annyit tudtam róluk, igen. Na, a keresztény rockbandák az én fiatal koromban általában azok tolták a legjobban. A Hit meg egy. Az is jó volt. Imádlak Jézus, szinte akarom, hogy velem légy, kéz a kézben járjunk. Na jó. Ugye tegnap megjelentek a könyvek, felhívták a figyelmemet, hogy két dologra hívjuk fel a figyelmeteket, akik rendelik. Az Ildi? Az Ildi volt az, aki felhívta a figyelmet. Azt mondta, hogy dádá. Dádá. Dedikálni nem tudunk, a könyvek Debrecenből mennek útjukra, mi meg Budapesten vagyunk, úgyhogy talán előző héten meg amúgy is fura lenne, hogy mi dedikáljuk, mert nem mi írtuk. Na, az meg a másik. Szóval így nem mi rajzoltuk, nem mi szültük őket. Mármint, hogy így a kreatív részében benne voltunk, csak azért itt vannak konkrét írói a könyvnek, és úgy fura dedikálni könyvet, amit azért nem te írtál. Igen, de egyéb okai is vannak. A második pedig, hogy nem lehet utólag módosítani a rendelést, úgyhogy mindenki jól gondolja meg, hogy mit rendel. Ja, mert most nagyon sok rendelésünk, hogy türelmet kérünk. Droppolt a könyv, és rengeteget rendeltetek. Sokkoló. Szóval már több ezer könyvet megrendeltetek. Nagyon köszönjük a bizalmat, és nagyon várom, hogy megjön nektek a könyv, és akkor mindenki elmondja a véleményét. Akár itt a komment szekcióban, akár a nem tudom, a moly.hu-n, akár a Instagramon, bárhol mondjátok a véleményeteket. Nincs személyes átvétel, hogy az is kérdés itt nincs. Ja, úgyhogy köszönjük szépen a bizalmat, próbáljuk meghálálni és beforgatni. Most például dolgozunk egy új csatornán, amit nagyon várom, hogy elindítsunk. Remélem még egy hónapon belül, csak még a nevet nem találtuk ki hozzá, de nagyon jó lesz. Nem tudom, hogy kérdezik, hogy úgy érzitek, elég lesz a gyártott mennyiség. Nyilván az elején már régóta mondjuk, hogy jön, és most sokan rendeltek, szóval nehéz. Most nyilván többen rendeltek, most a következő napokban is fognak az emberek rendelni, már nem biztos, hogy annyit, de szerintem el fog fogyni amúgy így az első adag pár héten belül, legkésőbb szerintem, úgyhogy nem biztos, hogy eleget rendeltünk, de majd megint lesz a utánnyomás. Na, majd írjátok meg, ha megjött, hogy tetszik, de egyszerűen legyetek türelmesek, mert szerintem ennyi rendelés még egy nap nem jött be hozzánk, több ezer. Ja. Lehetek kedvesek a Ildékkel. Igen, meg amúgy is. Ő is az lesz, és megoldjuk a problémákat. Mindenkinek megoldjuk a problémát. Minden el lesz rendezve, minden fel lesz jegyezve, igen. Hát, de mit csináltátok? Nem lesztek idegesek, hát egy kicsit, de hogy... A nagymama milyen éves lesz, összefoglaló, az a kérdés. Szép összefoglaló. De hogyha minden nap, jól van ez, így bírjátok így idegekkel, akkor valószínűleg azért már megvagytok ebben, nem? De itt azért ilyen közös feldolgozás, csetírás, humor, ilyen megbékélés akár lehet. De hogyha otthon olvasd a könyvet, akkor csak így meg fontos, csak terem. Ideg tud nőni a gyomorodba. Úgyhogy azért óvatosan. Nem, a mama nem, mert ilyen vidáman néz ki a könyv belülről. Szóval azért próbáltuk ellensúlyozni, hogy a tartalmat, a sokszínű belső, az így egy kicsit így. Ha... Hát, amúgy valamennyire ennek a műsorink, hogy van egy ilyen lehangoló, de hogy így próbáljuk viccesen, meg megírva is valamennyire ilyen lazábban van, mint egy ilyen átlagkönyv. Ha a humorral akarjátok feldobni ezt, akkor tényleg a mamának adjátok oda a két ukrán rettegés között. Beszünk a vidám dolgokról is, nem? Mindenképp. Film ajánló, mert tegnap voltunk a moziban, pont, ugye beszéltem valamikor, hogy a Hail Mary-re, azt nagyon várom azt a filmet, én a könyvet nagyon szerettem, és akkor meg is hívott minket a Cinemacit, úgyhogy elmentünk a premierre, és nagyon szerettem a filmet. A projekt Hail Mary, hogyha valaki Hail Mary, Hail Mary rákeres, az nem biztos, hogy megtalálja. De... Magyarul mi a címe? Hail Mary projekt? Nagyon rámegyek, megnézem. Gondolom azt, hogy az Ürajós és a... barátja. Avagy Pácban az űrben. Pácban a föld. Ki Hail Mary küldetés, jó, ez akkor jó lett a cím. Jó, ezt nem tudták elrontani, igen. Bár jó. Mondjuk a Hail Mary, az de... magyarul nem annyira létezik. Mindegy, lefordították. Na, a projektet lefordították, bravo. Jó volt. Na, jó, szóval az elég ilyen populáris könyv, meg nem ilyen mély. Lehet, nem valaki... egy krasznaorkai. Nem, de hogy nagyon szórakoztató a könyv is. Ugye ugyanaz írta, aki a Marsit, és abból is tök szórakoztató lett a film is szerintem. És a könyv is. És a könyv is. Azt nem olvastam, azt a Tekinek nagy kedvence. Nagyon jó mind a kettő. És a film is, szóval Andy Weir, igen, nagyon jó könyveket ír, és én ezt nagyon rég olvastam. Tudom, hogy hol olvastam ezt a könyvet, amikor csináltam a offline projektemet, amikor elmentem egy hétre, és arról videót forgattam, ott olvastam ki ezt a könyvet, és alig tudtam letenni, nagyon szerettem. Uh-huh. És örülök, hogy filmet készítettek belőle, szóval aki vágyik egy olyan filmre, ami végig szórakoztató szerintem, vicces nagyon, de közben ilyen sci-fi, és nyilván vannak mélyebb részei is, de közben végig szórakoztató tudunk maradni, és nagyon érdekes. De ritkán vannak most már ilyen filmek, amik vígjátékok jók, nagyon ritkák már, szerintem mondjuk régen is azok voltak, valószínűleg csak megszépültek az emlékek. Csak gyerekek voltunk, igen. Nem kifinult humorra. Jó vígjátékot nehéz csinálni. Nagyon sok dráma van mostanában, és ez a műfaj, ami ez a film, ez annyira ritka szerintem mostanában. Az, hogy végig nagyon élvezett, vicces, szórakoztató, néha szomorú, ez szerintem fantasztikus volt. És aki olvasta a könyvet, az megnyugodhat, mert a Rockyt azt jól megcsinálták benne. Én azt nem tudtam elképzelni, hogy azt hogy lehet megcsinálni, amikor olvastam a könyvet, de parádés volt. És hát Ryan Gosling. Érdekes szerintem, mert én nagyon szeretem, mint színész, de hogy ő is az volt az elején, szerintem, mint a Brad Pitt annó, vagy mint a, nem tudom, Leo DiCaprio, hogy a jó képű. Uh-huh. De hogy szerintem a sokkal sokszínűbb színész lett a DiCaprio, nem is tudom, hogy szerepelte valami a vígjátékban, azon gondolkoztam, mert a Brad Pitt az néha szerepel. Hát a One Battle. Ja, az, de hogy a Ryan Gosling az meg kifejezetten rohadt jó drámákban is, és nagyon vicces vígjátékokban is, mint a Crazy Stupid Love, abban volt, meg a, melyik volt ez a vígjáték, az a Nice Guys. Nice Guys. Ja, ja. Igen. Szóval, és jó a drámákban is, a La La Landben is imádtam, meg úgy, szóval Ryan Gosling az aki drámában is nagyon jó, és nagyon jó a... Jó színész. Igen, csak ritka az valaki, aki a drámában is jó, és a vígjátékokban, és ezek pont neki való szerep, mert ilyen szinten ebben dráma is volt, meg vicces rész is, és szerintem nagyon jól állt neki. Nem is tudom elképzelni, hogy más játssza ezt most már. És szerintem a legtöbb ember elégedett lesz vele, aki szeretne egy szórakoztató filmet nézni. Én örülök, hogy végre van egy ilyen. Kíváncsiak, hogy mi lesz a következő ennek az írónak, milyen... Hamar elment a 150 perc. Nem, csak azt néztem, hogy néztem Rotten Tomatoes, és volt egy ilyen kritika, hogy Nadia Verziti, és arról szól, hogy pontozzák a filmet aszerint, hogy... Mennyire vók. Kb. Hát bazen. Trump ilyenek miatt nyer. Hogy a gender reprezentáció mennyire 2,75-öt kapott az 5-ből. A Bechdel teszten nem megy át. De érted, ez egy film, ami arról szól, hogy egy egyedül van az űrben egy ember. Igen. Szóval itt nehéz, ilyenkor annyira röhelyesnek tűnik az egész, meg hogy mennyire van reprezentálva minden rassz. Pedig még egy plusz egy rassz is volt benne. Minden volt. Szóval tehát, így, annyira, hogy ilyen létezik, hogy valaki ez alapján nézi a filmeket, hogy na, most ezen a gender reprezentáció mennyire volt, a rasszok, de hát ez annyira furcsa. Ezt egy ilyet csinálja? Én nem tudom elképzelni, basszus. Amúgy én néztem is, hogy 2,75, azt hittem ezek ilyen különböző ilyen újságoknak a rétingje is. Aztán nézem, hogy rész. Nem. Mint elkezd beszélni arról, hogy a nő mennyit szerepelt benne. És ez de annyira röhelyesnek tűnik. Pedig én egy nagy Lipsi vagyok, de hát ez már nekem is sok. Jó, hát amúgy nem lett olyan rossz a szkória. Ahhoz képest, hogy ugye egy férfi van egyedül az űrben szinte, ahhoz képest a gendert lehozni 275-re, az nem rossz, ja, nem? Ja. Ez a maximum, hogy ki lehetett ebből hozni. Hát ez, igen. Amúgy kíváncsiak, mennyi lett volna a gender, hogyha átrakják nővé a Grace-t? Mert akkor átmegy a Bechdel tesztem, viszont ugyanúgy csak egy nem szerepel. Uh-huh. Tehát akkor kanyas lett volna, 3, 3.5, akkor jobb lett tehát volna, hogyha csak egy nő tényleg van. Valaki figyeli? Mármint, hogyha tényleg csak egy férfi meg nő kb. Aki beszélt az egész. Akkor nem megy át. De nem. Akkor egy férfi verzió sem ment volna át, nem? Nem tudom. Az a lényeg, hogy végre van egy új jó film, amit nagyon szerettem megnézni, és még lehet, hogy meg fogok még egyszer valamikor. Tiszta szívvel ajánljuk ezt a filmet. Így van. Pedig te azt hittem, te mindig... Nem szoktam mindig, ez egy de ezt azért szeretsz hisztizni. Igen, hogyha valami szar, akkor igen, szeretek. De valami nem volt szar. Úgy látszik, komolyan veszik a demokráciát Észak-Koreában, mert 99,99%-os volt a részvétel, az a maradék 0,1% az meg... Halott. Valószínűleg. Vagy nem, amit gondolom, ilyen kórházban, kómában, vagy tudom is, ilyen külföldön. Na, hát ez a demokrácia ünnepe volt Észak-Koreában. Figyelj, remélem, hogy itthon is azért magas lesz. Bár, hogyha az nem jó, azt mondja a 21-es csávon, akinek mindig elfelejtem a keresztnevét. Miért? Hogyha sokan Róna Dániel, igen, mert hogyha magas a részvétel, az azt jelenti, hogy mind a két tábort ott mozgósítani. Uh-huh. Ha szokásos részvétel, vagy egy kicsit magasabb, akkor az jelenteti azt, hogy az egyik tábor tudott mozgósítani erősen, és a másik nem is, akkor lehet nagyobb különbség. Uh-huh. Viszont ha ilyen 80% fölött van, az azt jelenti, hogy a Fidesz is, meg a Tisza is nagyon jól mozgósított. Hát jó. Kütő, ugye mi a jó? Valószínűleg azért nagy lesz a részvétel, nem? Hát valószínűleg nagy lesz. Fiatalok, menjetek el szavazni, vigyetek magatokkal még egy fiatalt, hogyha nem akartok ebben a rendszerben megöregedni. Hát, mint mi? Mi már megöregedtünk ebben. Mi? Édes Istenem! Az egész fiatalságon. Milyen volt az Orbán rendszerben megöregedni barna? Édes Istenem, nagyon jó volt. Még lehet, hogy még 4 évet ráhúzunk. Figyelj, amúgy stagnált, nem? Tehát a EU egyik legszegényebbje voltunk, és most is azok. Hozta semmit az Orbán Viktor és a kormánya, úgyhogy lehetett volna rosszabb is, nem? Mindig lehet rosszabb. De azért most már kipróbálnám, hogy egyszer valami jobb lesz. Jó, de most más. Azt nem látom, hogy mik az eredmények. Hát ugye, mivel kurva sok pénz ment a világgazdaságba, ezért de... így a pénztenger fölment, és minden hajót megemelt. De Észak-Koreában mi az eredménye? Csak a részvételről beszélne. Hát mi egy párt indul, ezért az eredmény az a részvételi eredmény. De miért, mire szavaznak? Nálunk is lehetett szavazni a Kádár rendszerben. Hogy lehessen mondani, hogy ez egy demokrácia. Na érdekes. Olyan könnyű kijátszani a demokráciát. Nem, hogy... látod? Hát van választás. Igaz, csak egy, de hát... Nyugodtan indul el más is. Csak igen, ugye mindig nem. Elhasalnak, mert csalnak, hazudnak, lopnak, ki tudja, korruptak, vagy nem tudom, mi vagy Észak-Koreában, valami szinten nem vagyok a szakértő a témának, de ezt tudom elképzelni. Na, miközben az Ádám megfullad, a rekord nézettséggel kezdett a Magyar Péter dokumentumfilm, az Itt érzem magam otthon pedig újabb mérföldkőhöz érkezett. Köszönöm Deák Daninak, aki ennyi. Deák Dánieléknek, meg Bohár Dán, meg a Megafonnak, hogy azért itt valószínűleg egy valamennyit rátettek erre ők is. Jó kibasztak a Tiszával, most lehet mondogatni azt, hogy ezt a filmet nézték a legtöbben a héten. Uh-huh. Szóval, ha mi csinálunk egyszer egy filmet, amit nagyon szeretnék, és mondjuk 40 ezer ember elmegy, akkor annak már 100 millió bevétele lesz, hát akkor el tudom adni a Borkának, hogy ez visszajön, és érdemes befektetni. No, várjál, ez állja meg a jól menet. Tudom, hogy a felesem megy oda. Hát a negyede gondolom. Igen, ez a nagyon... Ez elején a mozi kevesebbet vesz, de minél tovább van a film, annál több a mozi része. Hát, de én 10 éve dolgoztam moziba, akkor még ezt a pletykát hallottuk, ugye mezei büfésként azért valószínűleg a nagy titkokban nem mondtak be minket, de akkor még ez volt, hogy minél régebb óta van műsoron egy film, annál többet kap a mozi a bevételből. Igen, és aztán most versenyeznek a itt érzem magam itthonnal. Aztán volt az áron. Hát, még kihívták a Magyar Pétereket, ő meg elfogadta, figyelj, ez jó. Hát a Megafon átlökte őket a pole pozícióba, de hát azért az össznéző számot valószínűleg nem fogják elérni. Magyar mennyegző. Gondolom, nagyon vicces végjáték. Csak... Stray Kids The Dominate Experience, 11 ezer néző. Fogalma sincs mi ez. Jó, na. Hát akkor gratulálunk a Megafonnak. Végre valamit csináltak ebbe az országba. Én az itt érzem magam ott itthon sikerének is örülök, mert független magyar filmként az, hogy már egyáltalán behozod a gyártási költséget, az a fantasztikus dolog. Meg azért érdekes Ugye amíg még Vajna volt, addig még lehetett kapni mindenkinek valamennyire, nem mindenkinek, de hogy így nem feltétlenül csak nem politikai. Igen, nem politikai alapon osztották. Azóta már csak történelmi filmekre adnak pénzt, arra végtelen. Hiába nem túl képességesek a készítők, és utána meg még a moziknál is elhasonlanak ezek, de ráköltünk milliárdokat. Jó látni, hogy közben független filmek, mint az Itt érzem magam itthon, érdekli a nézőket. Hát egy normális rendszerben ugye azokat az alkotókat kéne támogatni, akik úgy látszik, hogy maguktól is valamennyire elérnek dolgokat. Ezt tudod segíteni, hogy ezek az alkotók... Tehát nem azt kell támogatni, aki magától nem ér semmit, Ádám. Hát, itt hirtelen bezzeg a szegényeket támogatni kell, de itt meg akik maguktól tudnak, akkor azokat kéne támogatni. És hát a művészet egy kicsit máshogy megy szerintem, igen. Nem Pityut kéne támogatni, aki már egyszer csinált egy videót? Az Orbán TikTokját. Az lesz a következő, hogy adnak támogatást a TikTokos lánynak. A TikTokos lánynak, igen. Nem mondjuk azok után, hogy a most kiről forgatnak doksi filmet? Curtisra. Jaj, hát ez szerintem abban nem lesz semmi, nem? Azra van pénzünk. Hát meg az Ákos film is, ugye, ami ugyanúgy nem nagyon érdekelt az embereket, és aztán hisztizett az Ákos hisztizett, hogy hamar kikerült a moziból, de hát... Igen, igen, igen. Hát igen, hogyha nem ülnek be, akkor miért tartsák a moziban? Mert nem tudják, ki vagyok én? Lákos vagyok! Miért nem ment be az Ákos és hisztizett a Cinema City-nél, hogy te még! Miért nem vette föl a megafon egyéket? Ezt az avatárt, hogy mi ez a ügyesség, rakják be megint az Ákos. Mik ezek a kék izé? Tódulni fognak. Legközelebb a megafon, tolja már meg a Ákos. Győzik-e film? Nem lesz. Tudod, a filmet megnéznék, hogy mindig visszaállítodik valakivel. Mikor filmesítik meg azt a Vonatraváros színdarabot, egy teljes film. Nem Csák Károly? Ugye, Kossuth Díjas színház rendező színész. Amilyen a Fidesznek a Hold udvara most művészekből, azt azért megnézném, bár pénzünk, nem hiszem, hogy sok pénztámogatást kapnának a választás után, mert össze kéne szedni Magyarországnak magát, annyira el van adósodva, meg nincs sehol pénz, de hogy a 4 évig még ezt a pusztítást végeznék a művészeti szférában, amit eddig, az azért katasztrófát szülne. Hova érdekes tovább? Lenne nézni ezeket a katasztrófát. Mert hogy hova tovább tudnának már katasztrófát csinálni? Egyébként a művészetre nagyon jól láttunk. Igen, láttam a kommentbe, azt adnám egy Tóth Gabi érettségi dokumentumfilmet, hogy leérettségizik. Hát, Tóth Gabiról amúgy is lehetne doksi filmet, nem? Most benne lenne, hogy megtámadja az Osvágy Zsolt. Mindig láttam. Valakinek láttam, hogy ott hisztizett. Valami videót én is láttam. Megnézzük az egyik házi művészt a Orbánéknál. Ez igen. Fantasztikus. Fantasztikus. Ja, és tudom, mire gondolsz. Sziasztok! Tovább folytatódik a partnerségünk a Pizza Huttal. Elhavi hírünk, hogy megérkezett a pizza a szezonális menüje. A Taste of Korea. Fordítsd, aki nem ért angolul. Korea íze. Legalábbis erre jutottunk. Korea íze, ilyen szebb fordítás. Igen, csak taste az... Hát jó, legyen hát Korea íze. Igen, íze. Jó, okay, nem szó, nincs több összám. Innovatív ízvilág, tavaszi, nyári időszak. Szóval mostantól, már amikor kimegy az rész, már mindenképp lehet kapni egészen tavasszal és nyáron is. Úgyhogy, ha szeretitek az ázsiai szószós kimcsis ízvilágot, akkor... Azt én szeretem, igen. Kimcsiset, az, amit említek, nagyon egészséges a kimcsi. Nagyon egészséges, hiszen erjesztett káposzta. Van sültészta, pizza és melc. Mi az a melc? Nem tudom. Itt van. Figyelj. Oh, wow! Köszönjük szépen! Ez egy... Nem úgy... figyelj, én nem tudom még így se pontosan, hogy mi ez a melc. Ha? Amúgy finom, de ez csak zöldség vagy hús is van benne. Csirkehús van benne. Tájszósz. Az én személyes kedvencem a melc, mert ez nem úgy... Az jó. Ez jó volt, igen. Amúgy azt a pizzán, tudod, mi van, Ádám? Kérlek szépen, ez gyakorlatilag egy margarita pizza, amin tájszószos csirke van, kimcsi. Tehát minden margarita pizza, a margarita az a legalapabb dolog. Ne, és szokott mustáros rá... alap is lenni. Meg jó, tejszínes okay. Alap, nem? Oké, okay, akkor ugye? Gyakorlatilag azt is mondhatod, hogy ez egy pizza, ami van tájszósz és csirke. Igen, ez, amúgy ez az. Kimcsi. Tényleg az. Mindenkinek ajánlom, én imádom a korai, meg az ilyen ázsiai kajákat alapvetően. És a korai ízvilág párosítva a pizzával, az viszont ritkán jelenik magam úgy itthon. Mindenképp is. Egy innováció. Igen, de én inkább ezt ajánlom meg inkább. Úgyhogy egyetek ilyet, köszönjük a támogatást, menjünk tovább. Ezt most megeszem. Ez tényleg jó. Nincs ebédem amúgy. Nekem sincsen. Érzem a kimcsit is. Asszem. Putyin Orbán, egy oroszki. Szóval Orbán Viktor tegnap kiment a nép közé. Magával vette Eperjes EK-t, igen, aki, hát ugye arra emlékezhetünk rá, nem csak a Hídemberből, hanem a október 23-án ott hátul ilyen ájtatos, ugye imákat mondott az Orbán beszéd alatt. Emlékszel, amikor jó? Úgy kereszt a kezébe, így a... úgy nyomta, mint a Piton, amikor azt hitték, hogy amikor a Harry Potter. Harry Potter, de közben igazából ő mentette meg. Igen, megmentette Orbánt, hogy nem mondja nagyon nagy hülyeséget. Na itt viszont őt nem mentette meg senki, és egy verssel készült az embereknek. Ugye a verset úgy mondta föl, hogy elmondott egy verszakot, és utána elkezdte megfejteni. Aha, tehát így szokták. Azt fogjátok látni, amit ilyen gimiből, vagy általános iskából ismerős lett, akinek mondjuk volt egy elmebeteg magyar tanára, amikor bejön a elmebeteg konteus tanár, és elkezd ezt vissza magyarázni. Kicsit az anyaggal összefügg, de egy teljesen másra. Ja, miért van még mindig a kokárdája? Már 16-án volt. Ez akkor is kell még hordani a kokárdát? Nem, mit tudom én. Na, rakjuk. Elfejtett le benne. Rakja, hogy hallgass mindenki. Lehet, hogy akkor is kell hordani. Nem tudom. Van egy ilyen buffer zone, nem? Hogy előtte persze. Egy pár nappal, meg utána. Szabó Lőrinc, hazám keresztény Európa. Utálom és az arcába vágom. 30 év vagy 2000 óta undorító, őrült világ ez a farizeus Európa. Eddig szólt a vers. Uh-huh. Kettő metaforát hadd említsek. Ki a farizeus? Aki tudja, de nem hiszi. Hitáltal jön a megigazulás, hit nélkül meg minek. Hogy kezdődik az eleje? Utálom és az arcába vágom. Látszólag ez egy durva mondat. Nem. A cselekvésnek a szimbóluma a kéz. Arról le a kesztyű, a másik arcába dobva, ez a pár baj. Az is bajban van, akinek igaza van, mert a másik nem fogadja el. Párbajra hívja Európát. Utálom és az arcába vágom. Elveszítetted a zsidó hellén keresztény kultúrádat. Nézd az Orbánt. Hogy... Már ő se ki. Mi van? Haló, gyerekek, Károly, nem volt valaki. Megint nem vetted be a gyógyszereidet? Az Isten verje, nekem megbeszéltük. Most mi történik? Ez nagyobb hülyeséget mond, mint én fogok. Érzem, hogy az Európai Unió alapokmányából a tizenvalahányba kivették a zsidó hellen keresztény identitást. És azt azon gondolkozik, hogy ezt mi hülyítettük el ennyire? Ez kicsit sok M4-et nézett a héten. Bárnyag, azért a propaganda miket nyom. Keményebb drog, mint bármi, bazd meg. Utálom és az arcába vágom. 30 év vagy 2000 óta undorító. Őrült ez a farizeus Európa. Kenyér helyett az éhező. Kenyér, az Isten, mi atyánknak a központja, a katekézis központja, mi atyánk, az maga az... Ilyeneket a keleti aluljáróba szoktam. Igen, ilyen, én is, meg egyszer valami piacon voltunk, és ott valami ember így, ilyen, nem tudom, ilyen kézműves, ilyen szalagokat, meg faszom tudja, mint árult, és ott elkezdtünk vele beszélgetni, és ő mondott ilyen szó megfejtéseket, hogy a piramisnek a lényege, hogy a felfele megy a napcsillag felé, a Siriuson keresztül, meg ilyen, nem tudom, barlangok, amin Kínába megyünk, mert ugye Magyarország az a ős, innen származik minden, az élet, minden innen származik 5000 évről, és ő mondott ilyen teljesen baromságokat, és olyanokról beszélben, ami nincs is benne a versbe. A kesztyű, amit elhúz, párbaj, baj, mindenkinek baj. Nem furcsa, nem megdöbbentő ezt látni egy országjáráson, de hát jó. Amúgy itt ez ilyen szerény körülmények között van. Nincs is ilyen színpad, hanem csak így kiállt a nép elé. Hát valami színpad van, de nem látszik, meg gondolom Partizának nem adtak a kamerás közvetítésből. Isten, ez metafora. Kenyér helyett az éhező csitítja szóval. Amúgy igen, ez színész előad egy verset, szokott lenni ilyen, de hogy most rögtön irodalmi elemzés is csinál belőle, igen, meg elmagyarázza a metafora. Így elveszik a ereje, mint hogyha egy film menne, és így lenne egy megható jelenet, és akkor utána megállítaná, és bejönne a rendező, hogy hú, ez azért volt, hogy most azt érezd, hogy most szomorú vagy, meg hogy most együtt vagy a karakterrel, és így basznek, elveszed a varázsát. Hát igen, ezt mondja a verset is utána, de az, hogy verszakonként megállítja, hogy így aki nem ismeri a verset, esetleg akár nem is tudja, hogy hol kezdődik a vers, meg hol van vége, hanem mi van? Miről beszélsz? Édes Istenem, kedves Eperes. Kicsit úgy érzem a előadásmódon, hogy nem az a nyugodt, bölcs ember szól, hanem egy ilyen idegbeteg. Hát most ezzel a megállított képen is hasonló. Tehát, hogy a keleti aluljáról az nekem is felvillan. Smaszatos lelkiismeretét szívnyalogató versikékkel. 30 év vagy 2000 óta hány eszme rohadt el szívében. Hazám keresztény... Nem, ez a retorika, pedig ők értenek hozzá színészek, de hogy ez az agresszív retorika nem annyira... Most ez már versádám. Jó, akkor is. Attól még agresszívan adja elő. Mi lesz, ha majd magára döbben? Mi lesz, ha újra földre száll a megcsúfolt és megfeszített? Mert jóság a szíve imája egyszer már mindent elveszített. Mi lesz, ha megjön pokoli lángszórókkal, gépfegyverekkel, vassisakos, pestishozó, bosszúálló angyalsereggel? Szívéhez kapott. Kicsit szorítja a nyakkendő. Vagy gyerekek, nem, nincs most... Nem tudom, annyira kíváncsiak, mi játszódik le ilyenkor a Orbán fejében. Angyal, tudják miért? mert a lelkünk nem tiszta, akkor... Ez már nem a vers. Bármit lehet csinálni. Tessék, mi lesz, ha megjöv Krisztus? Ábe! Mindjárt valaki ott megtér, vagy így elkezdi... Tényleg ilyen tele evangélium film. Felhívják a színpadra, és meggyógyítják. Igen. Az lesz a következő. Az már nem tudnak majd bevetni dolgokat már, hogy figyeljenek az emberekre az országjárás, és az lesz, hogy felhív az Orbán Viktor egy tolószékes embert, és ott rárakja a kezét. Jaj, gabaj, és így föl fog állni. Szerintem a magyarokat ez nem érdekli, de hogyha vízből bort csinál, azért rögtön mindjárt oda megy. Vízből egy 2,5 liter kőbányait. Egy 50 forintos palackot. Cigit és elhelt. Új ország terem földön, s elhunnak a banditák, s nem lesz több harc, se kard, se börtön. Persze, ilyen a világ, majd nem lesz egyszer sohasem. Mindig ez lesz. Azért mondom ezt, mert neked tisztátalan az életed, meg a lelked, aztán mindenre befolyás. Igazi fiatal vagy, értékek nélküli moslék ember, Ádám. Miről beszélsz? Ja, bocsánat. Én egy keresztény konzervatív kapcsolatban élek, 3 gyerekem van, néha leszapok 1-2 faszt. És akkor mi van? Azért ez egy jó érzés ilyenkor. Az belefér. Nem kell mindenkinek erről tudnia. El kell titkolni otthon. A hálószoba ez a magánügy. Ez csak a vadászlesek, vagy mi, a vadászházakra vonatkozik. Uh-huh. Mondjuk ott láttam már szörnyűbb dolgokat is, keresztény konzervatívaktól. Láttál? Mi ott volt te is? Ja nem, hát láttam. Ügyészségi iratokban, hogy elpusztítottak. Jó, hát ez nem tartott az ügyhez, Ádám. Mit hazudott már össze az RTL? Nem ugyanazt észlelt a Simor meg a Zalavári, a RTL-es riporter. Évek óta először tart nyílt fórumot Orbán Viktor. Eddig csak zárt csarnokokban előzetesen regisztrált pártaktivisták vehettek részt ezeken a rendezvényeken. Mostantól viszont szinte minden nap nyílt kampányrendezvény. Nyílt volt? Nyílt volt, persze. Az első helyszín Kaposvár, ahol ott van tudósítónk Zalavári Noémi. Tapasztalsz, valóban bárki Orbán Viktor közelébe juthat, és még kérdezhet is? Hát, na jó, hát kérdezhet, csak választ nem fog kapni. Ugye? Ja, ott, ő is most is megkérdezheti. Csak igen, oda lehet üvölteni hozzá bármiféle. Így van. Ő amúgy nem híresen nem szokott válaszokat kapni, emlékszem mindig, amikor a Lázárt meg ilyeneket kérdezi, és csak így. Ja, igen, nem szégyeli magát? Jó estét, igen, itt vagyok. Pont Ordibán mögött az. A Kossuth téren. Szita Károly volt még ott a helyi polgármester, ugye 3/2 ügynök. Uh-huh. Uh-huh. Pillanatig a térnek a negyede nagyjából egy fekete szalaggal le volt zárva. Kérdeztük a szervezőktől, hogy ennek mi az oka. Először azt mondták, hogy ide nem mehet majd senki, majd nem sokkal később megérkezett egy néhány száz fős tömeg, akik egy belíttető kapu keresztül mehettek a szalag elé. Meg kellett mutatni a karszalagjukat is. Majd miután mindenki elfoglalta a helyét, azután a szalagot elvitték onnan, és bárki beállhatott már mögéjük. Úgy tudjuk, hogy a karszalagot egy találkozási ponton osztották ki ennek a... Szóval vannak ilyen egy nyugdíjas védőbástyát raktak ki. Igen, de utána viszont, hogy át tud magad túlni, tehát a Simor az simán oda ment a színpadig. Igen? Aha. Félrelökte a nyugdíjasokat? Azt mondod? Eltaposta, nem tisztelte az időseket. A tagjainak. Egyébként a rendezvény nagyfokú biztonsági intézkedések mellett zajlik, nagyon sok rendőr van a helyszínen, illetve a környező házak tetején láttunk mesterlövészeket is, sőt egyébként... Mesterlövészeket? És miért? Nem csináltak semmit. Azért kár volt kivinni őket. János a TEK fő parancsnoka is. A tér egyébként éppen csak megtelt emberekkel, egy 10 perc késéssel is kezdődtek el a színpadi beszédek. Először Szita Károly Kaposvár polgármestere beszélt. És amikor Magyar Péter ott volt, akkor hogy állt a tér? Így most akkor oda vittek egy csomó ember. Az a baj, hogy nem ugyanarról a... Nem ugyanazon a téren volt? Nem, ugyanazon a téren volt szerintem, csak nem ugyan... Mert a Telexes videóban van egy ilyen összehasonlítás, de ugye ez a Orbánéki felülről van, a Magyar Péter meg így kb. A Magyar Péter háta mögül, szóval így azért ez nehéz. Hozzuk ki X-re. Utána a térség országgyűlési képviselőjelöltje, aki a beszédének a nagy részében arról beszélt, hogy ő mivel lenne jobb a Tiszás kifójánál, és éppen ebben a pillanatban... Egy átlag fideszes megszólással adtunk a háttérben. ...ban érkezik a színpadra mögém Orbán Viktor miniszterelnök, hogy elmondja a beszédét. Viktor, Viktor, na jó van. Kérdeztük, hogy egyébként az eseménynek a résztvevői kérdezhetnek-e tőle, illetve az újságírók kérdezhetnek. kérdéseire fog-e válaszolni. Azt mondták, hogy erre egyelőre nem tudnak válaszolni. Minden esetre mi meg... Nem készültek erre, hogy az újságírók majd kérdeznek. Nem. Hát ez olyan gyakori, hogy az Orbán Viktor kimegy a tömeg elé és beszél. Na, belenézzünk, voltak helyszíntudósítások. Persze. Azért, mert szeretném, ha a Fidesz győzne, mert van... Ennek is olyan táblája van. Ezt osztok, de az Zelenszkij is... Ja, aha. Sikerült elrakni, úgyhogy nem akart ki? Nem, jó, oké. Okay. Amúgy ez így most befolyásoló. A Tiszát reklámozott. Na így korrekt tájékoztatás. Ne érje szó a házerői. Fiúnokám, gyerekeim, békét akarok, és ebben biztos rendszerben akarok maradni. Ez gyakori, mint ahogy viszont a fiú meg a unoka az valahogy nem ezen a... Nem. Itt nincsen. Nem, mindegy, nem akarnak békét. Ez igen, ő úgy éli meg, hogy segíteni akar, de olyan, mint amikor átjön a nagymama vagy az anyós, és akkor így beleszól dolgokba. Ja. Hogy kell. Jaj, azt a káposztát nem úgy kell, és így tönkre bassza az egészet. De a káposzta az legalább ér. De nem biztos. Lehet, hogy te máshogy akarod. Te nem tudom, ja. Szabolcsi, meg tudom én, Zalai káposztát csinál. Most csak így mondtam valamit, és akkor így beleokoskodik, és így, de nem kell, meg tudom csinálni én is. Ő meg jó szándékból belekotnyeleskedik, és tönkre bassza az egészet. Ilyen feelingem van itt. Nem, az de nem hallgat ő hoz egy káposzta receptet, ami teljesen szar, csak elhitették fel, hogy az jó. Ja, igen. Vagy igen, egész gyerek azt kell tenni, mert nem, gyerekké nem tud megmondani, hogy mit tegyél. Vagy amikor gyereknevelés, tudod, hogy izé, ja, mi nem iszunk kólát ebbe, jó, ne adj gyereknek, és akkor ő meg így izé, csak azért is, vagy nem tudom. Ő úgy csinálta. Most már ne legyen más. Én nem akarom azt mondani önöknek, hogy a mostani kormány hibátlan, szívesen mondanám, de mindannyian tudjuk, hogy ez nem így van. Hát, eddig aki nem dolgoz... ezt kommunikálták. Eddig ilyeneket mondtunk, mi előlettünk véve a propagandába. És meg ma Orbán Viktor mond ilyeneket. Ti akkor kíváncsi lennék a saját propagandájuk. Origótól kezdve a Patrióta, Megafon, minden ilyen szar. Valami kritikát fogalmazom már. Akkor most már lehet valami kritikát megfogalmazom. Összeszedhetnék, hogy a 10 legrosszabb dolog az Orbán rendszerben. Na lássuk. Oké, nézzük az Origót. Na. Hajrá, Viktor. Oké, elsőprő sikert adott Viktor. Lemosta Magyar Pétert, Viktor. Uh-huh. Magyar Péter nem engedi nyilatkozni jelöltjeit, fordulat közel-keleten. Több terve is van Trumpnak, ugye igen, mert minden órában elfelejti, mi volt az előző, ezért össze-vissza beszél. Harcolni. Igen, azt meg is nézhetjük, mert ott olyan truccos ellen így naponta változtatja, hogy mi össze-vissza, miről beszél. Drogbirtoklás miatt Magyar Péter, mindenki meggyőződhet. Oké, nem. Elfelejtették a kritikus dolgokat. Hát igen, ki. Mert hogyha valaki az Origót meg a Patriótát követve él, akkor azt gondolhatná, hogy mi ez, hogy nem tökéletes? Hát 16 év alatt egy kritika nem volt. Egy rosszat nem olvastam az Origón a kormányról. Semmi rosszat. Akkor csak mindenki a kormány ellen van. Én ezt nem értem. Miről beszél a Orbán Viktor? Jó, hát igen, a Novák asszony az hibázott. De ő egy jó asszony, nem érted, Ádám? Jó szándék vezérelte a megbocsátás, a keresztény szeretet. Is. De arról biztosan mondhatom önöknek, hogy olyan kormánya van Magyarországnak, amely önök mellett, és csak önök mellett, és teljes szívvel áll Magyarország mellett. Ki hiszi ezt még el, gyerekek? Szétloptatok mindent, bazdmeg. Minden majd... pénzünket kiszereztétek a unokáitok zsebébe, a gyereket zsebébe, a szomszédot zsebébe, és akkor el kell innem, hogy ez mind értünk volt. Értünk volt a 10-szeres túlárazás. Ez érted volt? Ádám, igen. Érted kell miattam 3-szor annyi autópálya, mint a horvát szakaszon ugyanannak az autópályának az építése. Miattam lett a Puskás stadion. Mennyire valami 26 milliárdot, 226 vagy 250 milliárd. Érted Horvátországban stadiont építeni. Ja, igen, igen. Értem kellett bezárni egy csomó kórházat. Értem, rosszak az utak. Ez miattam van. Miattam romlott le a MÁV. Örülök neki. Köszönöm. Érted kellett visszavenni igazgatót a Szöllő utcába. Azért, hogy neked jó legyen. Miattunk... Visszavettük azt, amit itt már kirúgtak, mert már kiderült, hogy vegzálja a gyerekeket. Hát molesztálja. Igen. Igen. Hát, ezt értem, visszavették. Nagyon megnéztük, örülök, hogy mit szeretné Barna, és tessék. Uh-huh. Értem, lopták el az MNB-ből azt a 650 milliárdot, és vettek a Matolcsi Ádikának mindenhol villákat, meg kaszanovákat. És milliárdokat költenek a plakátokra, csak hogy legyen mit nézned, amikor kint vagy, ne unatkozzál. Jó, köszönjük Orbán Viktor. Többet ebből nem kérünk. Én azt mondom, hogy ezt azért lehetett van jobban. Tudom, hibázik, aki dolgozik, de ezt azért már a munkának nehéz mondani. Igen, amikor csak hibázik, akkor azt mondom, nekem... Akkor ki szoktak rúgni egy embert. Hát igen, vagy azt mondom, hogy inkább ülés, ne csinál semmit. Legalább elrontani nem tudsz a dolgokat. A fideszesek, meg se hallom a másik oldalt, bocsánat. De akkor hát vannak ilyenek, csak nem beszél velük erről, vagy nincsenek is ilyenek? Nem, kizárom ezt. Én nyugdíjas vagyok, meg vagyok elégedve ezzel a rendszerre. Azt nem értem, hogy milyen hibát vagy problémát találnak. hol is kezdjem? Kedves néni, kezdjem? Kedves néni, tudunk egy könyvet ajánlani. Igen, igen, hát többet összeszedtünk is. 50-et, és még legalább 150 kimaradt, szóval. Ami csak így egy óra alatt a seggünkből előúsztunk, ugye sem mindenféle utánajárás nélkül. Nem, mert a könyv az már utánajárásat megírva. Nem, hát de magák az ügyek, azokat így fejből kimondod. Jó, hát igen, már ezt párszor összeszedtük, szóval itt vannak dolgok amúgy, amit tudnék ajánlani a nénnek, hogy nézzen rá, mi a véleménye ezekről a dolgokról, hogy Isten. Bízom, hogy győzünk a választáson. Környezetemben fideszesek, de sajnos a Facebookon nagyon hangosak és nagyon ordinárék, úgyhogy az ijesztő. Ijesztő volt a tegnapi nagy tömeg és a tiszások felvonulásán. Az nem ijesztő volt, mert Ádám, ők hazárulók, mind háborút mindet akarnak. Megvették. Azt akarják, hogy leváljunk az olcsó orosz energiáról, Ádám. Azt akarják, hogy magas legyen a rezsi. Mi az olcsó? Hát igen, mert nem jön. Nem tudom, ki fizetteti ilyenkor? Hogy van ez? Nagyon bízunk benne. Tessék annyira naívnak lenni, hogy nem látom a kérdés mögött a feltételezést. Tehát, hogy Orbán megijedt, most meg kijött. Régebben nem jött ki. Lerágott csont. Most kijött. Tavaly 4 éve nem jött ki, akkor elmondta máshol, akkor mindig csinált ő választási harcot, most aktívabban csinálják, mert sajnos. Igen, hát ugye felépített, csak egy vita kéne, nem? Felépített egy ellenzéket magának, az egy harc volt. Vita. Ők se találtak fiatalokat. Én nem vagyok kíváncsi a másik biztos kereste a 444, de nem talált egy fiatalt se, pedig kereste őket. De a következőben ott a fiatal. Van egy másik párt, aki érthetetlen okoknál fogva erősödik. És... hát érthetetlen. Érthetetlen okok miatt. Gatyám van az egész gazdaság. Nézd, Ádám, ott van mellett egy ilyen eszköz, amiben érthető dolgok vannak. Igen, 50 érthető fejezet van ebben. Kedves bácsi, ön azt szereti, hogyha gyermekeket megerőszakolnak? Hát igen. Akkor jó, és közben kirabolják. Amúgy az kell következő, hogyha fideszesre találkozom. Ez jön a holnapi első kérdés. Igen, hogy ne haragudjon, hogy ön fideszre szavaz. Ön miért szereti, hogyha gyerekeket erőszakolnak? Ne haragudjon. Én megpróbálom, Ádám. Én megcsinálom, de... Ön azt szeretné, lehet, hogy még több gyereket megerőszakoljanak? Ezt mondja most nekem? Halló! Nem volt elég? Kérem, ne haragudjon, válaszoljon a kérdésre, amit állátok támasztani most már. Igen. Szeretné, hogy megerőszakolják egy gyerekeit, miközben kilopják a szemét is? Tényleg, bazd meg, és még erre szavaznak. Ádám, ne arra, ugye én nem hallgatom meg a másik oldalt. Felvilágosult magyar nyugdíjas vagyok, engem nem érdekel más véleménye. Igen, és ezt hozzá kell tenni, hogy nyugdíjas, mint hogy ez bármit számítana, bár igen, láthatóan van azért. Igen, azt jelenti, hogy fideszes. Nem mindenki, jó, nem mindenki tudom most már. Tudom, azért tudom. A tiszások közt is. Csomószor a Tisza-szigeteknél a nyugdíjasok legaktívabbak, ez tök jó. Csak hát nem könnyű, úgyhogy az ember nem tájékozódik. Igen, egyébként szerintem, vagy hát hogy volt, hogy ott is már zárul az olló, nagyjából mindenhol. Hát remélem. Nálunk jobb, komolyabb, talán fölkészültebb. Vezetőnk próbálta Magyarországot kívül tartani a nagy háborúkon. Tisza Istvántól Horthy Miklósig. És nem sikerült. Igen, itt vagyok. Itt vagyok, drága szívem, hagyd beszéljek a háborúról. Én szívem, most éppen arra készülünk, hogy azt, ami nem sikerült a nagy elődöknek, az sikerüljön nekünk. És... Várjál, hagyd mondja végig a puszítást. Kívül tartsuk Magyarországot a háborún akkor is, ha Európa elveszti az eszét, és továbbra is abba az irányba halad, aminek a vége csak háború, vér... Amúgy ezt ne... Ja, jó, oké, most muszáj. Szenvedés és nélkülözés. Na hát, faszop Orbán Viktor azért ott látta a 3 éves gyereket, és azt mondta, hogy kurva jó lesz most a háborúról, vérről, szenvedésről beszélni. Meg se fordult a fejébe, hogy mondjuk, nem tudom, a belpolitikáról beszélni, vagy arról, hogy milyen problémák vannak ebben a kibaszott országban, és ezt hogy fogja megoldani? Megy az háború nélkül is nekünk a nélkülözés, de hogy... Az Európai Unió legszegényebb országában megy bizony. De kussoljak, mert jól élek. Meg te is kussolj, mert jól én kussolok, én gazdag, mondta a Lázár is. Ami azt jelenti, hogy kussoljál. Kussoljál. Igen, mert megszegted magad ebben a rendszerben. Mert tudsz úgy élni, mint Ausztriában egy átlagember. Igen, megkeresem az Ausztrián minimálbért. Úgyhogy már kussoljál magyarként. Nem voltak belpolitikai. Amúgy arról nem akar beszélni ilyenkor, hogy most nagyon Európa, aki éppen most mondta Trumpnak, hogy nem akar beszállni a háborúba. Az iráni háborúba, igen. Igen, szóval meg így láthatóan, ha valaki most kimarad a háborúba, az valamennyire Európai Unió. Mert bár segít Trumpnak, de azért így a Trump az konkrétan háborúkat indít most el, Közel-Keleten háború van, Kína is lassan elmegy Tajvanba. ki tudja. Szóval így most gyakorlatilag az Európai Unió, ami a leginkább így háború ellenes, nem? Ő legjobb barátja Trump, meg éppen most háborúkat indít, meg a Putyin. Elképesztő, a két Orbán támogató háborúzik. Két Orbán támogató épp háborúkat indít, vagy éppen háborúkban van. A Board of Peace, én nem tudom, és akkor nem működik. És akkor mégis az Unió a rossz, csak ez hogy van ez? Hogy van ez, hogy ők háborúba vinnének, de hát a Orbán haveré már éppen háborúba vannak. Nézd, már követnem, hogy hogy van ez? Neved le, még van egy telexes, ott vannak még jó. Meg ott vannak a fideszes fiatalok, Ádám. Na, végre fiatalok. Nyilvános országjárásra indult, az első állomás Kaposvár volt. Úgyhogy kijöttek ma erre arra. Hát itt is ingyen osztogatták. Azt mondja, mennyi pénzt fizettünk ezekért? A Nemzeti Ellenállás Mozgalom fizette, Ádám, nyilván nem bocsánat. A Fidesz. Jó? Ja, nyilván, nyilván. Itt hazafiak összedobták. Az Orbán úrnak a beszéde, és együtt érzünk vele, meg hát, hogy mondjam, háború pártiak vagyunk. Nem szeretnénk háborút. Háború ellenes. Háború ellenes, jobban mondom. Igen. Már összefutnak a fejembe ezek a gondolatok. Igen. Igen. Ja, ugyanazt szeretném mondani, hogy bék. Ugyanez az itt eszembe. Most tegnap feldobtad a TikTok azt a Marcia, amit mondtam interjút, és ott az volt, hogy izé mondta a bácsi, hogy hát de ukránok akarnak megtámadni, ukránok, és így mondta Marci, de hát az ukránok épp az oroszok ellen védekeznek, miért akarnának egy másik fronton háborút nyitni ellenünk, és a gyárt, amúgy, ja igen, hát akkor valószínűleg nem. És így aztán láttam azt, hogy jó, ez valószínűleg nem is teljesen a... Hát szegény, ez a... nagyon alacsonyan volt, igen, a színvonal. És békén hagyta, de, mondta, de hogy így, nem, szóval elképesztő állapotok vannak amúgy. Ne kell legyen, bevonuljunk. Tiszás vagyok. Hoppá! De... A fideszes fiatal, nézd meg, Tiszás. Rögtön ezzel kezdi, hát lebuktatja magát. Az is fontos, hogy megismerem ugye a többi politikai pártnak is így a... mondani valóját. Én meghallgattam már az Orbán Viktornak a 15. beszédét is, és meg ugyanúgy a Magyar Péterét. Ő úgy leszik, hogy meghallgatja, nem úgy, mint ez az a nyugdíjas, aki előbb nyilatkozott, hogy semmit nem hall meg. Na jó, igen, de a nyugdíjas, hogy mennyi élettapasztalata van? Ő tudja, hogy értelmetlen meghallgatni a másik oldalt. Ez aha. A fiatal, ő még nem élt annyit, mint ő. Még nem tett le annyit az asztalra, aha. Mint ő. Még nem épített fel egy országot a saját két kezével. Igen. Még nem dolgozott le 50 évet. Jogosan. Úgyhogy ő nem tudja, hogy mit kell csinálni. Majd én megmondom már neki. Szégyellem is magamban. Igen. Na, már na, nagyon helyes. Ő érte szavaz majd a Fideszre, hogy neki ne kelljen háborúba menni. Jó? Értem. Na, köszönöm a figyelmet. Számomra hatalmas volt a különbség. Teljesen a hangulat más, az emberek mások. Sajnos a békemenetre nem tudtam eljutni, és ezért nagyon örülök, hogy Orbán Viktor most Kaposvárra látogat. Ő fiatal. Ő fideszes fiatal, igen, igen, igen. Milyen neres beköttetése van. Sajnos ez jut eszembe a fideszes fiatalokról, hogy valamiért a NER-ből kap, nem tudom, részesülnek. Figyelj, van 8%, abból van pár százalék, hogy ez, és van, aki másra látja a világot, Ádám. El kell fogadni. De más, hogy látni a világot, más az, hogy tudod használni az internetet, és elérhető számodra, hogy hogyan basznak át nap, mint nap. Uh-huh. Fidelitásos? Nem mondja. Fidelitásos? Nagyon nem. Szeretem, hogy nagyon jó politikusról van szó, aki nagyon sokat megtesz hazánkért, a fiatalokért, és jobbat nem is választhatnánk április 12-én. Ez egyébként propi, igen, elég magabiztos nem mondta propi, de érdekes, nem tudom, mit tett a fiatalokért, azt elmondhatnák, mert az, hogy ha a gyereket válasz, akkor kapsz egy támogatott hitelt, azért az elég lent van. Mi az, amit mond, tudsz egy konkrét példát mondani, amit megtesz a fiatalokért? Például az, hogy ha családot válasz, akkor rengeteg kedvezményt tud adni, például a lakásvásárlás, vagy a... Tehát ha csinálsz valamit, akkor... És nem is azt, hogy meg fiatal vagy. Hitelt, nem kedvezményes igen. Hitelt, amire nem biztos, hogy szükséged lenne egy normális országban. Aha, igen, igen. Akkor a 100%-os hitelt kapsz, mint ami, amennyi Szlovéniában most a piaci. Úgy felmentek a ingatlan árak, hogy tényleg... Rosszabbul jársz, mint előtte. Hát igen, gyakorlatilag... És fizetheted az EU legrosszabb fizetéséből a hitelt törlesztő. Hát igen, a fizetésednek, a fizetésekhez nézzük a lakásárakat, akkor nem állunk jól Magyarországon. Nem? Szerintem átlag. Legalábbis ez a drágulással, mert eddig teg az volt, hogy nagyon olcsó volt Európához képest, de ezt most meg nem mondom neked. Milyen fiatal tud venni lakást amúgy? Nézzük tovább ezt a... Milyen fiatal? Írjon fiatal. Mennyi önerő kell ahhoz, hogy egy lakást vegyél, egy olyan helyen, ahol munka is van. Úgyhogy most már tényleg csak ez a 3%-os hitel miatt úgy felmentek az árak, hogy annyira alapvető gazdasági dolog, hogy ezt nem értem, hogy ezt hogy tudják előadni. Ráadásul ugye, mivel a gyerekvállással kötik össze, ami szintén egy nagy anyagi megterhelés egy sokkal fiatalnak. Többet költesz gyerekre, mint amennyi kedvezményt kapsz, szóval igazából. Elméletileg ugye jobban, ez nem jársz jobban, mert egy gyerek sokkal eladhatóbban jársz, legalábbis a Fidesz hát részéről. Tud segíteni valamennyit, de hogy amúgy... Tehát akinek van önereje, annak segítség. Ja. Tehát ha van családi. De hogyha nem lett volna ez az egész, akkor lehet, hogy nem mentek volna föl annyival az ára. És lehet, hogy akkor anélkül is meg... Igen, meg hogyha mondjuk a befektetési ingatlan felhalmozást valahogy megakadályozták volna, akkor se lett volna ez például. Tehát ugye ez nem volt fontos. Jó, hát akkor nagy köszönjük a segítséget. Hát az ingatlan vásárlás terén. Meg a egészségügy, meg az infrastruktúra. Fiatalok, hát őket csak a lakás érdekli, nem érdekli, nem járnak nem érdekli, hogy az agyukat kirázza az út a helyére. A nyilvános országjárásra indul, az egy ilyen újdonság, hát eddig nem nagyon voltak ilyen nyilvános kampánygyűlései a korábbi. Nem, én azt látom az aztán, hogy ő se iszi azt. Aztások alatt. Hanem mi gondolkozik, hogy mit kell válaszolni. Mi a panel? Ami... Mit gondolsz? Igen. És ezzel mi a probléma? Szerintem tök jó, hogy hozzánk fiatalokat is megszólítja. Nem ez volt a kérdési probléma. Nem szólítja meg a fiatalokat, hát, hogy kimegy az utcára. Az emberekkel egy közelebbi kapcsolatot ápol, hiszen egy miniszterelnökről van. Nagyon közeli kapcsolat. Nagyon, igen. Mert a videó végén megnézhetjük azt a közeli kapcsolatot. Engem is szólítson már meg a miniszterelnök úr. Megszólított, Ádám, ne a Fidesz ellen lázadjál, mert az nem menő. Nem Brüsszel ellen menő lázadni. Eltaposod, mint egy poloskát. Jaj, de egy poloskát nem szabad eltaposni. Mert büdös. Így van. Szerintem nem lenne neki kötelessége, hogy most városokat járjon itt. Egy miniszterelnök a kampányban. Hát nem lenne kötelessége. Azért csinálja, mert be van szarva. De magát szerintem ez egy nagyon pozitív dolog. Akkor ha nem kötelesség, akkor hogy most mégis jár szerinted? Hát mert szerintem ezzel akar kapcsolatot ápolni így a néppel a nemzet. Igen, ő akar, nem csak nagyon a kampánystábja mondta neki, hogy megyünk, bazd meg. 16 évig nem volt fontos, amíg szar ellenzék volt, és házi ellenzék, és kurva nem fenyegette semmi a hatalmát, addig valahogy ez nem volt fontos. Nem. Na hát, milyen bátor kedves ember, az biztos, tehát ha én ilyen fenyegetést kaptam volna Zelenszkijtől, mint ő. Én miért? Bátor? Hát minden idők leggyávább miniszterelnököről beszélünk, aki 20 éve nem mer kiállni vitázni. Bátor? Bátor, mert az AI fenyegetést... A AI Nógrádi György fenyegetését, ami egyébként tényleg ez keveset említett része, de hogy azt nagyon komolyan veszik. De hogy ez a bácsi azt is mondta, hogy ugye az oroszoknak videója van arról, hogy az Orbán még a 90-es években a orosz mafiózó Szeva bácsitól kenőpénzt fogadott el. Hát akkor, hogyha az egyik igaz, akkor a másikat is vegyük komolyan, kedves fideszes barátaim, honfitársaim, médiáim. Na mindegy, arról azért nem esik annyi szó. Pedig ez egy régi sztori. Hogy nem mennék sehová se. Úgyhogy lehet, hogy egy kicsit ezzel is be akarja bizonyítani. Nem a Magyar Péter naponta kap durvább fenyegetés. Hát jó, de azt a békeharcosoktól. Azt nem kellett összeszerkeszteni utána. Ja. Fél tőle. Vagy nekünk akarja bizonyítani, hogy nem fél tőle. Ott van előttünk, nem messze a színpad, most megnézzük, hogy van-e kordon, vagy pedig bárki oda mehet egészen közel a színpadhoz, ahol Orbán Viktor fog beszélni. Nézd, hogy bepofátlankodik a telexes. Hát amúgy ez a nyugdíjas. Bocsánat, hát az látszik, hogy ott a színpad gyakorlatilag karnyújtásra jöhet bárki Orbán Viktortól. Még kordon sincs, hogy egy ilyen apró, ilyen szalag van. Tegnap voltam a békemeneten, és kíváncsi voltam, hogy teljesen más narratíva. Ja, Marcit is megtalált ez a srác. Ezt, mint a békemenet, vagy ugyanaz a háború végig, és ugyanaz a propagandát fogja végig tolni. Már megint nem fiatal. Az Isten verje meg! Minden fiatal. Ez most a fiataloknak hobbi, hogy kimennek ilyen politikai dolgokra. És tájékozódnak több forrásban. Úristen, ez nagyon nagy baj a Fidesznek. Ami igazából beteljesült, mivel már körülbelül 5-ször hallottuk, hogy háború és Brüsszel. Nagyon remélem, hogy nem sokáig fognak már itt beszélni köztünk. Olyan veszély, amilyen most fenyeget bennünket, öreg komcsi. Ilyet még nem láttam. Hát ő még ilyet nem látott. Hát ő 3/2 ügynök volt, ugye? Erre, hogy volt? Ja, Isten, mikor lesz megtakarítva ez a sok? Az Ungvári szerint ügynök feladata volt a laktanyák közösségében tartózkodó külföldiek megfigyelése. Várjál, Ungvári úgy találta, hogy ezen kívül jelentett például az egyik dizidáni szándékozó barátjáról is. Szita Károly, gratulálunk. Ezek ugyanazok. A legjobbakat. Hát igen, az öreg MSZMP utódpárt. Senkinek nem lenne szimpatikus a háború. Nektek szerintem. Magyar Péter is azt mondta, hogy békét akar tegnap, ezt hallottad? Én hallottam, de te kinek hiszel? Annak, akiről azt híresztelik, hogy egy drogos. Annak hiszel, akiről híresztelnek valamit? Hát ezt nem szóval. Orbán Viktor egy vámpír és hazudós. Orbán Viktornak... A hazudós az még tény, az nem híresztelés, hiszen rengeteg hazugságát fel tudnánk sorolni. És nem azért nem hiszek Orbán Viktornak, mert azt híresztelik róla, hogy a Gráci klinkám van, hanem azért, mert már láttam nagyon sokszor hazudni, és bebizonyosodott, hogy hazudott. És az, hogy a Magyar Péterről híreztel valamit a propaganda, inkább az a gyanús, akiről nem híreztel semmit, ugye? Jó, de Magyar Péter is hazudott, azt mondta, hogy nem akar politikus lenni, aztán meg, hogy nem ül be a Európai Parlamentbe, Ádám, össze-vissza hazudott a Magyar Péter is. Na, tehát akkor két hazudós közül melyiknek hiszel, drága barátom, nyilván a megszokottnak. Alátámasztották, hogy olyan helyzetekben volt, ahol kábítószer, illetve illegális dolgok. Nem is támasztották. Arra. Nem, ez nem történt meg, de hát a fiatal azt most tovább itt az jelképet. Tovább gondolt. Voltak, vagy egy olyannak, aki 16 éve vezeti az országot. Akármit is csinált, de elvezeti. Hát akármit is csinált, hazudott, lopott, csalt, stb. Enged tovább szépen nyugodtan. Akármennyit lop, akármennyit csal, de elvezeti. Micsoda? Lopjon! Hát elvezeti. Mondjuk hogy? Ugye nem működik gyakorlatilag semmi ebben az országban. Romlik le minden, vezeti... de megcsinálta. Figyelj, nem omlott össze még teljesen az a lényeg a vezetésnek, a kormánynak, hogy odaadod neki az adódat, és abból csinál valamit. Hogyha olyannak adom az adómat, aki lop, az nem jó. Nem jó. Az a pont a funkcióját nem tartja be, hisz nézd itt egy pénzt, csinálj meg nekem valamit, és rendben ezt én most ellopom, akkor azt mondom... Gyerekek, hát nem működik ez a kapcsolat így. Nem én működik, és ha csak ennyi lenne, és közben amúgy az ország fejlődött, de nem, hát lassabban mennek a vonatok, mint a gőzmozdonyok idejében, bazd meg. Mi a faszra beszélünk tényleg? Elképesztő, én földúton megyek haza minden nap, földúton gyakorlatilag, ami nem egy földút, de olyan érzés. Jó, mindegy. Jó, hát ő már lopott eleget, Ádám. Nem lopott eleget. Ha lehet tanulság a 16 évnek, hogy nem lehet eleget lopni. Jó, de elvezette. Mert ahogy elvezette az országot, duzzad, Ádám, nem omlott össze még teljesen. A körülötted az emberek, hogy fenntartsák ezt a mesterséges rendszert, ami, hogy ne omoljon a nyakadra, mindig duzzad, és egyre több ember van benne a mutyiban, és így lehet kész között most. És ahogy duzzad ez a dolog, egyre több pénzt kell, hogy eltartsad ezt a daganatot, egyre több energiát von el, úgyhogy nem kevesebbet lopnak, hanem egyre több kell, hogy ne omoljon össze ez a lopás és egymás mocskát tudjuk rendszer. Te minden szarista. Ennek a fiatalnak egyetlen elvárása van, hogy ne legyen Mad Max. Úgy látszik, ez az egyetlen elvárása. Hát mert pedig... elvezette az országot, hogy szarul, hogy minden statisztikában Európa legszarabjai vagyunk gyakorlatilag, vagy legalábbis a top 3 legszarabjai. Az őt nem zavarja, mert elvezette, mert még tényleg nincs Mad Max. Nincs víz, igen, nem tudom, nincs víz az országban. Támogatásokat. Hát akkor a Mészárosnak lassabban lett volna meg a 1700 milliárdos vagyona. Nem tudom, 28 tagból áll a Tisza párt. Azért szerintem az elég gyenge. Érdekes. Hát információmorzsák vannak az agyában, amiket így megpróbált előhúzni. Hát ez van, Ádám. És a végén a szar cseresznyét az fölrakja valaki erre a tortára, Ádám. Nem azért fogok Tiszára választani, mert annyira tetszik nekem a Tisza, hanem azért, mert annyira nem tetszik a Fidesz. Tehát őszintén szólva, Mi Hazánk az összes többire is szívesen szavaznék, csak ugye az a legerősebb párt, ami ellenzék, és ezért fogom azt választani, hogy le legyen váltva. És valószínűleg ezen múlik Magyarország sorsa is, mivel ha megnézzük, a Tiszás szavazó 90, hát nem is 90, de ha 70% a fiatal. És ezek a fiatalok, hogyha ugyanúgy a Fidesz fog nyerni, nagy valószínűséggel külföldre költöznek mind, és akkor Magyarország sorsa pedig ennyi volt. Ti ezzel hogy vagytok? Mihez kezdtek, tudjátok? Mert ha nyer a Fidesz? Hát biztos, hogy külföldre utazok. Igen, 1000%, hogy kimegyek én is külföldre, és sok barátom van így. Na, hát gratulálok Orbán Viktor politikájához, ezt sikerült elérni. A nemzeti meneten is ezt elég sokan mondták. Kívül az ország. Nem a nyugdíjasok mennek el, hanem a fiatalok, az unokák, ugye, akinek ezek a fideszes öregek segíteni akarnak, hogy nekem háborúba menniek, ugye? Segítenek. Kijelentnek egy fejlődő országban. Igen. Hát végül is lehet, hogy összeesküvés, de hát ugye szeretnénk saját hazánkba nőni, megöregedni, saját nyelvünkön beszélni. A lipcsik mindig ezt mondják, azt itt maradnak mindig. Mondjuk ez azért kivándorolt 9,5 millió. Kivándorolt már 1 millió. Valahogy sikerült az ország 500%-át elveszíteni már 16 év alatt. Nem 1 millió külhoni magyar van? Vagy? Most csak a népszavazásról beszélek, hogy nem külhoni, hanem hogy akik már minden ötödik magyar gyerek már külföldön születik, nem tudom, hogy hogy vannak. Ezt nehéz lenne megmondani. Hát nem tudom, hogy mi a statisztika. Na, de akkor 11-24 től végig, Ádám, be fogsz tojni. Azért úgy látszik, értik a matematikát ezek a fiatalok is, hogy... Hogyha a fiatalok 92%-a nem fideszes... Inkább azt is, hogy azért... nyilván a Tisza az egyetlen esélyes, és nagyon sok más párttal csak a kukába dobod a szavazatodat, és nem biztos, hogy az egy bölcs dolog. Isten, demokrácia. Hogy beszélsz ilyet, Ádám? Hát nem én alakítottam. Tudod, ki alakította ki ezt a rendszert? Tudom, ki volt az. Nem a Gyurcsány, a másik. Az egyetlen kormányozni képes erő. Így van. Na, mi történik itt? Na, jönnek a kérdések, ugye? Kávári Noémi vagyok, az RTL híradótól, reális? Csókolom. Hogy miniszterelnök úr, hogy miért mondta, hogy 80 helyet, mert csak 65 körzetet lehet biztosan nyerhet? Majd a választók ezt eldöntik. Remélem eldöntik. Az a kérdés és a válasz ez nem volt. Most hány választókerületet lát nyerhetőnek? Ez a gölelés is adhat. Igen, ráadásul ilyen annak, mert hiszem, hogy kirázott a hideg. Mit suttog a fülébe? Az, hogy Hail Hydra. Azt kéne, hogy oda menne egy ilyen tisztás, hogy ugyan, hogy jaj, nyolc, és tán, amikor megölelik, akkor vége van. Vége van, kicsi. Még 20 nap. Nézd a dutyiba. Nézd, ölelgeti a kirázott hideg. Jaj, de aranyosak. Hát itt az van, hogy jó néhány ilyen biztonsági őr, valószínűleg tekesek, azok ilyen sorfalat állva tartják távol a sajtót, addig a miniszterelnök. Telex, küldjön már oda egy nyugdíjast. A Simonnak egy nyugdíjas... már messziről ismerik az arcát. Vegyenek fel, hogy egy nyugdíjas igen, volt egy... riportert, aki így oda mehet ilyen rejtett kamera, meg rejtett mikrofonnal. Egy ölelés közben meg lehetne kérdezni. Mi van a Szöllő utcával? MNB-s pénzekkel mi van? Te emlékszel, hogy azt mondtad, hogy nem néz ki jól, de valami esetleg, valamire jutott az ügyészség? Papa. Nem, föl kellett mennünk a ruszkik haza, fiatalokhoz, akik tudod. Ja, aha, amikor az a rendőrség volt. Igen, hát az ügyészség. Sajnos, hát 80 gigabyte adat, nagyon nehéz feldolgozni. Nem lehetne azt is, mint az Epstein fájlokat kirakni? Hát amúgy, szóval az egy hét múlva meg internet az gyorsabban nyomoz sokkal. Igen, meg a teljes fellene térképező. Ezt is kinyomozták, hogy most mi volt a ukrán zászlós dolog, hogy voltak ilyen fideszes provokátorok, akik kirakták, hogy ukrán menet, és utána ők maguk vittek el ukrán zászlót a visszamenetre. Igen, ilyen fiatal sportolók fideszes kötődéssel, igen, volt egy cikk. Érdekes, hogy kirakott, hogy ott az ukrán menet, és te viszed az ukrán zászlót, hát hiteles. És utána a videói teszessel megfotózkodsz, szóval te olyan hülyék bazdmeg, mert te nem tudnak az utcán összefogni 5 embert, adni nekik 100 000 forintot valami leszakadó mennyibe, hogy menjetek oda az a szarzászlóval, nem muszáj nekik olyannal, leszakadó akivel... Leszakadó mennyibe, szóval bármelyikbe? Igen, tehát hogy muszáj egy olyan emberrel, akivel előtte fotózkodtál, annyira kontraszerektált, retardáltak gyülekezetet tényleg a Fidesz most már, és akkor országot vezetnek. Na jó, nem is jön olaj egyébként ebbe az országba. Na, engedjük, mert itt jön egy szereplő, akivel utána egy remek szócsata fog jönni. Addig néhány szimpatizánssal. Ó, öreg bohár! Vedd is le a kezedet, mert megállítod, akkor délig fogjuk nézni nem, ezt a videót. Nem bírom, nem akarom ezt nézni. De. Egyébként beengedték a tekesek oda a miniszterelnök közelébe, valamiért ő oda mehetett. Dani, mit kérdeztél a miniszterelnöktől? Azt, hogy a Tisza párt ugye le akar válni az olcsó orosz energiáról. Ezt kérdezte? A miniszterelnök úr, hogy a Tisza párt mit akar? De ez most egy állítás, nem kérdés. Válaszolt a miniszterelnök egyébként? Igen, hogy a Tisza párt nem fog kormányra kerülni, így nem fog... ilyen tervei nem fognak megvalósulni. Milyen újdonság van ebben az információban, hogy a miniszterelnök ezt már nagyon sokszor elmondta. Miért nem teszel fel egy olyan kérdést, amire még nem tudjuk a miniszterelnök válaszát? Tehát erről, hogy mit gondol az orosz olajról, meg az orosz energiáról, hát ezt rengetegszer elmondja, gyakorlatilag minden nyilvános megszólalásában erről beszél. Én értem, hogy a te álláspontod... Ha nem válaszolsz. Elmondom, jó. Most mondom el. Ez szörnyű lesz. Ezt nem bírom. Ahogy nagyon nehéz lesz, hát nem a kezedet... Az nem kezedet, bírom ezt. Bár, gombot, nem bírom! Nyom egy gombot, és a kezedet elveszem, jó? Tehát én értem, hogy a te álláspontod az uráli nyersanyaggal, kőolaj... Nekem nincs álláspontom az uráli nyersanyaggal. Nem gondolom semmit az élet fontos kérdéseiről, mint a nyersanyag. Hogy vagy te Telexes újságíró? Nincsenek gondolataid a világról? Te jó Isten, szétütöm a monitort, hát megőrülök. Folytassuk, nyugi. Itt szóval az, hogy még csinálsz egy csomó interjút a miniszterelnökkel. Így vagy erre? Tehát jó néhány, én is nagyon szívesen csinálnék vele interjút. Nem meg a kezed, Ádám! Irigylem azt a lehetőséget, azt a hozzáférést, amit neked megengednek. Nem azt a tudást, nem, Dani? Nem! Azt nem irigylem. De hogy ahhoz mit szólsz, hogy amikor csinálsz ilyen interjúkat, mondjuk akár csinálsz ilyen egy órás interjút is a miniszterelnökkel, nem bírom tovább. Jó, amúgy itt annyi jön, hogy arról beszél, hogy kb. Senki nem nézi a szutykos bohár videókat, ilyen 60-100-ra nézik, a Telexnél meg egy 10 másodperces Orbán interjút félmillióan, és hogy nem mindegy, erre vezet. Hogy nézettségben nem éri el a nézettségét azoknak az interjúknak, amiket mondjuk mit csinálunk a Telexen, amikor egy-két Dani, percünk van, csak a miniszterelnökkel mondani, egy kérdést tudunk csak feltenni. Tegnap... Miért lehet az, Jaj, ott a Patrióta kamerása is van. Hogy... Nem. Isten. Amúgy, aki odajön hozzám, hogy van Isten, annak megmutatom ezt a videót, hogy nincs Isten. Ez szörnyű. Ha van Isten, és ezt teremtette, akkor az az Isten egy szadista őrült. Ez már kiderült nyilván, párszor. Nyilván persze, hogy gyerekrák, meg éhezés, meg mindenféle állat, ami megöl minket, meg baktériumok, meg minden. Egy elmebeteg az Isten. De ez azért egy külön bugyra az elmebetegségnek, amikor ilyet csinálsz. Mi egy kérdés, két kérdés felteszünk a miniszterelnöknek, és azt többen megnézik, mint amikor te egy órát beszélgetsz vele. Ez nem igaz, amit a... Bár lehetne számolni ezeket a számokat, igen. Amit a Telex meg is. Igaz? Főleg úgy, hogy még ők hirdetik is, igen. Azokat a beszélgetéseket, egy csomó csomóan. Nézettség van. Egy csomó van, Ádám. Egy csomó. De ez hát a... konkrét számok van. De az egy csomó. Na nézd, az ott egy csomó. 62 000. Igen, az ott egy 0,80 csomó, ezért meg két csomó. A Facebook videóknak, csomó. Amiket készítek vele. De mondok neked egy jobbat. Ja, Istenem. Nem fog jobbat mondani amúgy. Amikor a Telexes élő adásban oda jöttél hozzám, és... Például tegnap, amikor volt Telexes élő adás, meg Patriót is, és hogy mennyien többen nézték a Független Médián. Azt akarja mondani? Hát meg a két ember beszédét is, nem is tudom, hogy ez még itt van, hogy a Orbán itt van, a Partizán külön kirakta, hogy a Marció, amit beszéltünk, és azt többen nézték, mint az Orbán Viktor beszédet. Orbán Viktor csatornán. A harcosok elvesztették a háborút a interneten. Igen. Hát nem. Válaszoltam a kérdésedre, tudod mennyien nézték meg? 700 000. Szóval ez szuper. Szia Dani, hajrá! Hát... Az szuper. Mit néztek meg 700? Mit tudom, Facebookon gondolom, ahol hát kirakom a seggemről egy képet, vagy egy videót is. Kiraktunk egy sort, tehát több mint 1 000 000 megnézték. Na. Jó, hát igen, mert ott mindenkinek földobja, és oké. Okay. Szoktad nézni akkor a nézettségeit a videódnak? A sajátjaimnak igen. És milyen nézettségei most vannak? Mondtam, Dani, most miért lehet az, hogy nem kíváncsiak az emberek az interjúkra, amiket csinálsz? Hú, ez azért fájhat. De azt nem a miniszterelnökkel csináltad, azt velem csináltad. Aj, Istenem, nem. Burn. Nézik meg az interjúdat velem, mint a miniszterelnökkel, ez miért lehet, Dani? Miért nézik meg szerinted többen azt, amit velem csinálsz, mint amit a miniszterelnökkel csinálsz? Már megbeszéltük 100-szor, azokat is sokan megnézik, és ezeket az interjúkat is sokan megnézik. Kérdéseidet, amikor felkészülsz ezekre az interjúkra, azokat hogyan készített fel? Mi alapján? Úgyhogy aktuális kérdéseket képzeld el. Aktuális kérdésekről? Hát nem azokról szoktunk beszélni? De hogy hogyan kész, hogyan találod ki ezeket, vagy milyen hát úgy, folyamat? Úgyhogy figyelem a híreket, bármennyire meglepő a számodra. Szoktad ezt egyeztetni? Te is szoktad. Ez még esélyes, hogy még ez 4 évig. Várod már, hogyha piacról éljen meg Bohár Dániel. Már kifizettünk mindent nekik, és még fizetni fogjuk őket. És majd azt kell megint hallgatnom 4 évig, hogy ők ugatnak ránk, amikor egy Bohár Dani hirdetésekért többet fizetünk, mint a mi éves árbevételünk, és akkor majd hallgathatom a Bohár Danitól, hogy milyen nagy lábon élünk. De ezt hallgathatom megint majd 4 évig, és meg fogok örülni. Lesz egyeztetni bárkivel ezeket a kérdéseket? Magammal szoktam, hogy ez érdekel-e. Szia Dani, hajrá! Neres csajok táskája annyiba kerül, mint a mi egész éves büdzsénk. 5-szor annyit vesznek ki csak osztalékban a senki által nem látogatott szar honlapjukra a Rogán Ceciliáék. És majd ezt hallgathatjuk megint. Mert ezeket fizetjük már 15-20 éve már. Nem tudom már mióta fizetjük. Azt fizetem, hogy hazudjon nekem rólam. Fasz ki van már. Na jó, elnézést. Na jó, van, nyugodjál meg, gyere. Akkor nézzük meg Orbán Viktor munkáját, jó? Ne is vedd le. Nem bírom. Ez rövid meg. Lesz. Kúj András is bement a Péterfi. Igen, várjál. Na nézzük Orbán Viktor munkáját. Ez a Péterfi Sándor utcai kórház. Ez alul van. Nem, ez egy budapesti kórház. Hát most a vezetékek alul, hát ez milyen hely? Ja, igen. Az alaksorra itt viszik a mintákat. Hoppá, itt viszik a mintákat. Itt viszik a mintákat. Közben... Jó, de azok be vannak zárva. Igen. És rengeteg más dolgot. A Half-Life 2-ben szebb épületek voltak. Jó, hát na. Miért nem azt mondják, hogy ide hozzák le a korteremből? Jó, oké, hogy lop Ádám. De jó. Elveszíti az országot, nem érted? Nem lehet átszállítani a betegeket mondjuk a szülészeti osztályra, akkor van, hogy ezeket a folyosókon tolják át a beteget a CT-be. Azért, ami így... Engem rátennének egy ágyra. Volt egy üres hely, de lehetne még egy ágyat csinálni. Engem rátennének egy ágyra, és elkezdenek itt tologatni, akkor arra gondolnék, hogy valószínűleg halott vagyok 5 percben, és már, igen, így már visznek a boncterembe, bazd meg. Ez jó, betegként örülnék. Jó, félje, hogyha nem egy bombázás van, akkor itt valószínűleg biztonságosabb, mint fönn. Hát jó, de tekintve, hogy nincs bombázás most már itt 45 óta, azért nem szeretném, hogy itt vigyenek. Úgy néz ki, igen, egy kicsit poros, nem? Tehát ágyam alatt is ennyi por. Ja, itt azért félnék, amúgy éjszaka azért. Jártam a kruzálom. Slenderman. Csak ételt szállítani. Milyen hosszú ez? Atyaisten, át lehet menni másik kórházba is? Hát én nem szeretném, hogy ételt szállítsanak, ugyanis... Azért vannak még döglött csótányok. Meg hát a csótány is megöli. Még a csótány is, tényleg. Minden túlél a csótány. Ez itt akarnak engem eltolni, ahol a csótány se él meg. Emlékszem, mindannyian, hogy Vitályos Eszter erre mondta, hogy biztos a lakásomban fotóztam a csótányokat. Hát nem, ezek itt voltak egy budapesti kórházon, és miközben Mészáros Lőrinc 37-40 milliárd forintos jachton utazgat adófizetői forintokból, addig a kórházak omladoznak és esnek szét. Hát be kéne zárni, ugye? Nem azt akarták most 30 óra jön bezárni? Hát, ezt majd a választás után eldem. Majd a BCG ugye nagyon jól kitalálta, hogy mit kell csinálni, be kell zárni. Ugye nem lehet azt mondani, hogy jó, a oktatást egy kicsit növeljük meg, több orvos, akkor ezeket... Már nincs pénz. Már nincs pénz, mert kiloptuk az összeset. Ja. Miből jó, akarod? De hát, jó, de elvezeti az országot, jó, nem, Ádám? Ne, igen, na, de csak ő kutya. Az egyetlen kormányozni képes elő. Ugye meg a Torockai, aki meg egy 100 milliárdért akar egy szobrot a Margit-szigetre, és akkor vegyük komolyan azt is. Ezek a prioritások. Na, tovább, kit érdekel. Itt kijön a lakásába. Azt már gyorsan vágjuk le. Tömeges felmondások után távozik Ézsi Robin alias Mágus a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet éléről. Hát ugye meg kellett várni, míg tizedetem fölmondanak, és utána kellett hát kirúgni. Maradt még valaki? Nem tudom, de a Rétvári megnyitott mindenkit, hogy nem lett kevesebb pszichiáter ezért az országban, hiszen egy csomóan elmentek máshol dolgozni, vagy magánpraxisuk lett. Úgyhogy nyilván a TB által fizetett pszichológiáról, vagy mi az pszichiátriáról, elmehetsz egy magánorvoshoz, az ugye ugyanaz a kettő. Hát ők megszokták, igen. Hát a Rétvári gondolom. Ki tudja fizetni a 3-4 milliós képviselő fizetéséből? Valószínűleg a legtöbb mentális beteg azért nem arról híres, hogy nagyon sok pénz van erre. Hát az Orbán Viktort kivéve. Nézzük, ha már Torockai megtalálta a legfontosabb dolgot, ugye 16 év NER után, igen, feljelentett a Magyar Pétert. Ugyanis szerintem gyanúsan drágán adta el a belvárosi lakását, amiből utána előtörlesztették a házukat, amiben élnek. Gyanúsan drágán. Nem azért szokták, hogyha valami gyanúsan ingatlan. Olcsó. Hát jó, de hogyha egy politikus eladja a saját ingatlanát, gyanúsan drága azért az is korrupcióra. Mit jelent a gyanúsan drága? Mert most sajnos minden gyanúsan drága. Nem tudom, hogy ugye 2020-as sztori, vagy 21-es, és akkor itt az van, hogy valami, mit tudom, 90 milliért adtak el, valami 45 négyzetméteres lakást a belvárosba. A belvárosban az annyira nem kiugró. Hát igen, de most vissza kéne menni az időbe, hogy akkor mennyibe kerültek. Meg hogy igen, itt azért az emlékszem, ez büdös volt a Varga Juditnál, hogy a 192 milliós házat 8 millió önerőre vették meg. Itt azért felhívnám figyelmet, hogy ugye a kettők fizetése több mint 7 millió forint volt. Tehát amikor annyi a fizetésed, hogy a 192 milliós házat 3 év alatt gyakorlatilag ki tudnád fizetni, akkor azért alacsonyabb önerőre is adnak hitelt. Mert az volt most a nagy leleplezés a Torockainak, hogy valaki valahol egy pizzát visszahajított. Ez kimaradt az életemből. Valami ilyesmi van, hogy és akkor balhézott valaki egy pizza miatt, nem tudom mikor, és MP néven írta alá, és akkor ez biztos a Magyar Péter volt. Megtaposott egy pizzát. Na hát jó, tehát 16 év NER után, miután lerohasztották az egész országot, és minden vagyont kiloptak, amit kituttak, ráadásul már a Magyar Péter megtaposott szerint egy pizzát, és az a bizonyítéka, hogy hát nincs. Meg, hogy oda a helyszínre ment, és igazából senki sem emlékszik erre, de eskü. Meg drága lakás. Itt rohagyja. Drága lakást vett ez a két gazdag ember, vagy mi az házat. Úgyhogy azonnal feljelentette, ugye 60 puszta az annyira nem verte ki nála a biztosítékot, vagy az, hát mondjuk a elszámolási mafiával azért hadakozik, de például MNB ügyeket sem látom, hogy ennyire verné. Gödöt is hamar ott hagyták. A Matolcsi Györgyöt miért nem jelentette föl hűtlenkezelés miatt, vagy a Matolcsi Ádámot, a Padménak a felügyelőbizottságát, Polt Péter feleségét, aki a MNB-be volt talán felügyelőbiztos. Ezeket, őket miért nem jelenti föl? Onnan azért elég sok pénz eltűnt. Nem lehet mindenki. Ja, jó, oké. Nem lehet ennyi harcot megbírni egyszerre. És a Torockait amúgy aztán a héten már, vagy kétszer behívták a MTV-be, a Magyar Pétert még mindig nem hívták meg. Mindig azért... kedélyesen az Orbán Viktor is kezdett volna. Ja, és tudod, mi nincsen a plakátokon? A Torockai utálatos plakát. Hát, abból lehet tudni, hogy valaki mennyire ellenzéki, hogy, igen, hogy kedves szavakat mond róla. Hogy a hatalmat ezt nagyon minimálisan támadja. De én most láttam azt a képet, amit terjesztenek emberek, és én mindenkit erre támogatok. Várj, ezt azért nem biztos. Hát ez csak ilyen mém. Egy mémet mutatunk, nem mondunk semmit hozzá. Nem, de mémet lehet, mutatunk. Hogy terjed az interneten az. Igen, mindenki vigyázzon, nehogy ezt küldje a nagymamájának. Nehogy elküldje a nagymamájának azt, hogy fontos, elképzelhető, hogy a Fidesz nem fog tudni egyedül kormányt alakítani, így arra kérünk mindenkit, hogy a Fidesz mellett a Mi Hazánkat is x-eljék be. Oszd meg, hogy mindenki ezzel jusson. Ezt terjesztik, emberek! Ezt terjesztik? Jézusom, hát ez semmiképp nem mondjátok meg. Ezt semmiképp sem mondjátok a nagymamának. Semmiképp se, hogy az a biztos, hogyha a Mi Hazánkat és a Fidesz is beixeli, ezt nem szabad mondani a nagymamának. Senki na. Se. Mert igen, mert ugye a Torockai az egy nagyon nagy ellenzéki figura, úgyhogy azért maradjon. Torockai kell. Na, mi a következő? Nagy Orbán Viktor fantasztikus munkája. Minden ötödik magyar diák funkcionális analfabéta egy friss felmérés szerint. Az sok. Igen, amúgy ezt észreveszem én is a videóink alatti komment szekcióban, ha épp nem orosz trollok, mert most már nehéz megkülönböztetni őket. Olyanokat írnak, hogy így egyértelmű, hogy nem értették a videót, vagy az ellentétét értették meg, vagy így úgy reflektálnak, mintha hallod, nem erről beszéltünk. Nem erről volt szó. Néha az ellentétéről volt szó. Na szóval igen, ez észrevehető. Hát a abszolút gondolkozás a fideszeseknél is elég nehéz, amikor ugye arról kérdeztem, hogy tegyük fel, hogy nyer a Tisza, mi lesz akkor, és akkor nem nyer a Tisza. Hanem tegyük fel. Olyan nem lehet, hogy nyer a Tisza. Próbáld elképzelni, hogy nyer a Tisza. Mi lesz akkor? Én el tudom képzelni, nyer a Fidesz. Sajnos volt benne párszor. El tudom képzelni, hogy nyer a Mi Hazánk. El tudom képzelni azt is, hogy nyer a Kutyapárt. El tudok mindent képzelni, beleélem magamat, és meg tudom fogalmazni, akkor mi a gondolatom. De ők nem. El se tudják képzelni. Az RTL híradó megkérdezte a belügyminisztériumot, ugye akiknél van az oktatás, az egészségügy, meg minden a világon, nem válaszoltak. Nem? Nem, hát most a Pintérnek nem ő szült ezeket a acsolt gyerekeket. Kéne küldeni, hogy beléverék a gyerekekbe a tudást. Hogy addig üssék őket, vágják a rendőrök, meg ott legyenek, amíg meg nem tanulnak. Igen, ez egy nagy hiba, igen, majd mondani fogják. Nagy hiba, hogy eddig ez tanároknál volt, nem pedig a büntetés végrehajtásnál. Így van. Végre kéne hajtani ezt a büntetést, miért nem érted meg, amit olvasol, te idióta, basz meg. A büntetés az egy jó. Hogyha nem tanul meg olvasni, büntessék meg. Igen, azt mondják, hogy a jutalmazás helyett a büntetés az sokkal jobb. Engem is vert az apám, ugye, mondja az Orbán Viktor, őt is vert az apját, megrugdósott engem, azt tudtam, hol vagyok, úgyhogy minden más gyereket is rugdossatok meg, azt üzeni nektek a egyetlen rugdosti képes erő. Igen, látjátok az Orbánt is, és milyen ember lett belőle, csak egy kleptomán autokra te vezető, nincs ezzel semmi gond. Egy tolvaj, aki egymás ellen uszítja a magyarságot, és össze-vissza hazudik, mindenféle háborús sipítást nyom le. Egy gyerek előtt a saját, az annyira fölbaszott, hogy fölemeli ott a gyerekeket, és az Orbán arról beszél, hogy szenvedés, meg vér, meg háborús. Bazd meg, legalább akkor így gondolkozz már, jó, azért kicsit letekerem. Nem, rohadt görény, biztos, nem tekerik. Ez egy szülő is, érted, hogy Orbán Viktor beszédre mondod, akkor tudod, hogy a háborút kell hallgatni a gyereknek non-stop. Jó, de valószínűleg a szülés ebben 22%-ba tartozott még a fiatal korában. Na, kis göd. Kormányhivatal elismerte, hogy a Cattle. Nem Cattle-nek kell mondani, Seattle. Seattle. Debrecen akúgyárában engedély nélkül tároltak veszélyes anyagokat. Jó, ráadásul nem vagy engedély nélkül, hanem ahol tárolták, még nem volt kész. Tehát egy be nem fejezett ilyen raktárépületbe berakták a veszélyes anyagokat. Kirakták a fűbe azt. Hát nagyjából. Lehet, hogy már a beton ki volt öntő, olyan volt, mint Paks 2. Orbán Viktor, vigyázz ránk magyarokra, oda jön a kínai undorító akkumulátor sav, aztán igyad meg, bazd meg. Igen, következő. Hát ez amúgy eljátszott a Márki-Zajt a polgármester a pócsorra előtt, hogyha akarod. Megnézhetjük lezárásnak. Márki-Zajt paradizálta? Hát nem, Orbán paradizálta. Tudod, a jó, édesanyám! Kolbász töltő fesztivál volt, és ez a jobbikos polgármester egy pócs faluban, vagy városban. De miért a pócs mellett? Hát mert egy kampány van, minden kóbásztöltő szarra oda kell menni, a pofámat mutogatni. Na nézzük, mennyire ez a jobbikos? Igen, tehát a polgármester ő nem fideszes, és hát kiparodizálja szegény miniszterelnök urat. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a 9. Jász kóbásztöltő fesztiválon. Pocs, nem örül, hogy... Most nem ő beszél. Még nem tudja, mire áll rá. Bocsánat, elnézést, csörög a telefonom. Pedig nagy... Bocsánat, a kislányom, föl kell venni. Szia. Pedig a Pócs nagyon értékeli humort. Ő is nagy humorista. Remek videós content kész. Szia, kincsem. Kösz, hogy visszahívtál. Csak azért kerestelek volna, mert tudod, lehet, hogy látni fogod a hírekbe, de a Kolbásztöltő Fesztiválon vagyok. És igen. Igen, idén töltünk is. Igen, pálinkát. Most értette meg a Pócs, mi történik. Istenem. Hoznom kellett volna a Magyar Péter bábúmat. Szex bábúmat. És kell innom, sajnálom. hogy miért, mert megfenyegettek. Megfenyegettek, de ígérem államasarat, úgyhogy ne aggódj értem, ha... Nem örül a pócs. Miért ő nem tud nevetni a másikon? Hát, úgyis, hogy hát jó értem. Fideszes humorérzék, tudod. Ha figyelni fogod a híreket, akkor tudni fogsz mindent, úgyhogy én nagyon szépen köszönök mindent. Szegény pócs. Szegény, így megalázni a saját választó kerületében, ez nem volt szép dolog, hát ez egy jót tett. Nem láttad a telepen, és kimentek az emberek, hogy milyen jót tesz neki. Ugye? Ja, úristen is. Nem is tudom, melyik fog jobban hiányozni. Az Orbán, a pócs, a bohár. Hát amúgy a pócs valószínűleg nem fog hiányozni, mert ő, ha jól tudom, elég erősen beágyozott. Hogy nyerhet a pócs? Nem láttad a videót, Ádám? Annyira szomorú látlelete lesz annak a régiónak, hogyha pócs megnyeri. Hát mindig a legszegényebb, legelmaradottabb megyék. Jó ez a feudális rendszer igazából. Működik. Középkor óta működik. Nem tudunk elszakadni tőle. Ha kell, akkor saját kezülök szavazzuk meg újra. Pedig olyan fura, mert amúgy minden általános iskolába, meg gimnáziumba beléd, hát nem verik, hanem minden évben a október 23-án, meg március 15-én eljátsszuk ezeket a forradalmi ilyen megemlékezéseket, hogy rabok nem leszünk, meg szabadság, minden, és aztán ilyen borzalmas szolgalelkű réteg alakul ki mégis ebbe a országba, vagy mondjuk idősebbek, nem tudom, 95 volt ilyen a rendszer. Nem hiszem, hogy ezen múlik. Nem hiszem, hogy bármit felfogsz ezekből ünnepségekről, csak az, hogy végig kell állnod, meg ülnöd, és jó, igazából... Jó, de azért gimbe már felfogod, meg azért mégis csak beléd, ez azért tök minden évben meglátod ezeket, amint a propaganda végül is egy kicsit. Hát ahogy idősödsz, úgy már máshogy állsz egy rendszerhez. Tudod, hogy miben nőttél fel, mi az, ami kényelmes neked, mi az, ami otthonos, és a változás az egyre félelmetesebb vagy, ahogy egyre idősebb. És lop, de ő elkormányozta, nem érted? Ez a mai tanulság. És mindig a Trump is ezzel nyert, hogy újra nagyjá teszi Amerikát, ki tudja, hogy miről no beszél. No more wars. Hát az se sikerült annyira megmagyarázni. Amerikát se sikerült, de hogy az a lényeg, hogy én nem tudom, mit lehet még mondani. Már nincs sok idő. Köszi mindenkinek, aki velünk volt. Iratkozzatok fel. Ha támogatni szeretnétek minket, akkor például a kopasz csimpánzon megtehetitek, és ilyen zseniás könyveket kaphatok cserébe, vagy merchöt. Hogyha az Iponon vásároltok, és beírjátok, ha jól van, ez így kosárkodott, akkor azzal is támogattok minket, meg Patreonon is lehet, és akkor amúgy ki is rakunk szerintem egy extra videót, mert azt ígértem, Bence, hogy volt egy hosszú beszélgetés egy Győrben, amit lehet, hogy váratlanul megnézhettek, a támogatók, akár YouTube-on, akár Patreonon támogatók vagytok, akkor azt megnézhetitek majd, hogyha nem volt elég a vágott. A szemüveges úr gondolattárházát. Igen, ott lehet, hogy egy jó kis párbeszéd. Úgyhogy igen, köszi szépen mindenkinek, hogy itt voltatok. Holnap mi ismét itt leszünk. Kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.